طریق چې ورته وایي لار شو کای درته د شپې د دې سزا په دې آیات مبارکه کې ذکر کړي ورسلو سزاګانې ذکر کړي قتل دي شي په سلی دي شي او درین دا لا سمپیت یا دل بدل پری کئی او سلورم سزاد آواز از مکن او شنئی سایاب دلا کی مارو شکمارو بارکی رے او داغی بارکی قانون دا اللہ دے آیات کی ذکر دے دی سرباغی نمواش ربا کی او دې علاوه کې او سره سمو کې او چې د امن د پار الله کوم قانون د بر نرا دی ګره اړ نه بغیر په مو عاشره کې امن نشرات لري په مو عاشره کې امن فدی برازي د توین نماز جزاء الذین یحاربون الله ورسوله د محاربې نه مراد دې دې کې مخالفت دې او د الله او د الله د دوستانو سره جنگ نه چې الله او د الله د دوستانو سره جنگ کوي دا غي دا سزا ده دې دې کې ګورا کچا شو کو کا نو دا بخاري دې یا بدی خلقم قتل کړی او مال به ماسته ذکر لاته کوي خلق موجل خلق موجل او مال موغسو نو په دې صورت کې چې د اسلامي حکومت رونی شي نو په یو عام لار کې به ژوند دی راوي ځان کی ابیان یې قتل کی څنګه چې د خلیفہ او د حاکم وخت وخی او دې برد د پار به یو شور د پلار کې ویزه خلک به پیزي او راضي دې ته وایي او جو صلیبو دې برد د پار به شور د ویزه وی ادم مسله د نمو په هاو لیکلي چې هغه نه پس به بس یو کاند او نوکری ورغه ورته لکه ګردان پښوکمارو باندې جنازې وښکېږي پړاګي مارو شوکمارو شریعت کې سره د جنازې وښکېږي د اسلامي حکومت وی نو دې خبر باندې به عمل درآمد کیږي او کله مال نه وړه خو خلک قتل کله بیا به قتل کیږي او بلاخه واشولا خلق قتل نکل خمال یو نجرمینی سی نخیلات ده تخفب زبری او پڑاکے واشو نمیسو قتل کلنی مال یو و خلق او یو نسلورم سزا دادا چه اسلامی حکومت بیونی سی نسر نامالوم مدت پوری بدئی پرشید کی ترسو چې دا غي یقین نه راغلي چې روز دې سړو توګه استحالات نه معلومي دي دا سلوور سزاګانې الله د امن او امان د فارغ ذکر کړی دي دې علاوه کې او سره راپارځي او د دې نه سختا نه جوړ کو او امن راځي د الله په قانون باندې کله دې نه زیاته سزا شو په کله هم با امن درلږي الله چې کوم قانون دا امن و امان دا کل بندگان دا پارا جوڑ کرے دا امت آلے او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فدی عمل کرے نبی کریم علیہ السلام فدی بانے عمل کرے دین کی لگا سنگا نرمی دا اللہ چوئے گی یا غصہ ورس نگے جتا پکی نرمی وکی آگا جس سنگے اوئے دیا رشان سختی بکھے کتسان راغلی او د اوکل کمیلی اتر کسانو د اسلام ایران د مدینه ابو هوا کې سفارا ملا بدلونه اوپر سیدل لذا الله حبيب صلى الله عليه وسلم ته شکایت وکړه. نبی عليه السلام دې ته وویل تاسو لار شي فلاني دې کې د بیت المال خان سري اول تبا راعيان دې حدیث پاک کې دا څرګندوي نو تاسو دا لري پیس کوي رضا ان او دو خانو اغلی دیاز اس کئی علاجت حدیث دو بخاری شریف کی دس علاقی تاسو دا پیس کئی دا غیزا فطور او اس کئی دا غی ابوال دلی بیماری دا ختمی دو دفارا ناغی لان دا تکول لچکل روغ رمت شل ناغل دو خانو سرون کے راعی قتل اذان سره لوټ مار واچو د خانه له بیت المال روان کړو. نو نبی عليه السلام تر پته ولیدا خبر ورته ورسید بخاری او مسلم شریف حدیث ته چې قربانا کسان غذا ته مستی وکا صحتونه روغ شول نو مستی شروع کا راعی قتل کړي او خانه تختو. نو الله حبیب ورته صحابه کرام نزل کو پورا سفر کړو قرآنی دیول نل الله حبیب صلی الله علیه وسلم دی مبارک حکم کو دای راعیان او تفسر کو کی سود صلایا له چوری وړاندې کړی ابه قتل کړو څنګه چې کړی وا غشانې ورسره وکړي لا تخفی دی بریکل تفسر کو کی ورته سود صلایا راعیان واټول او دا غشان پرور بریکل جمله دی خلقو گر اغلام کڑیوا قتلیم کڑیو دی ایمان نفس کافر شیو وحارب اللہ ورسولہو دا اللہ دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کڑیو دا غی مخالفت کڑیو نفدی طریقی بانی دوی تدا سزا ملاو شوار په دې طریقې دې تدا سزا ملاو شو فرمای انما جزاء الذين بيشك سزا ده حق سانو يحاربون الله ورسوله چې هغه مخالفت کوي د الله او د رسول الله دا کاچي شو کاچي دا نور پر درغمان سکه ور سره خلکو بچی تخسي او هغه خپل بچي بیا په مور او پلان خرڅي دا بچي یا مرګو یا بذور په چیرې راکې ناغه مور خرڅي د خپل زنانو کاری خرڅي ځمکې کې خرڅي خپل بچي را خلاصي او دا خلک چې کوم مسلمان ته د بابا قاعده بالکل جوړی نه نلیو کئی سبابل کئی سبابل کئی قانون خداوندی داو چه کم خلق مخالفت کئی لاللہ و لاللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَيَسْعَوْنَا فِي الْأَرْضِ فَسَادًا او کوشش کئی فَزْمَتَكِ دَفَسَاد مسافر تکلے دشی او ڈاکی اچھے ایو قتلو دا چی بید قتل کریشی او یو صلحو یا دید کو صلح کریشی او تو قطع ایدیهم یا پرید کریشی لا سند دوی و ارجلهم مخفید دوی من خلاف ندل بدل اتا سوام ریدل چی سلور کارونه کچاری دای قتلم کړی دی او مال یې لوټلې مسافر یې وروړي د اسلامي حکومت جوړی شي نو په سولای دی کی او سولای طریقه مو اور د ژوند دی راویزان کی بیا دې په طریقه قتل کی او دې برت د واره یو شور دې اویزان دی او تڅ قتل کړي نو قتل وکړي شي او کلسو کی وجلی زیدی خمال لوت کو خلق ویرل نلا تخبیلی کی عدل بدل پریدی او کنا مالم ندی او رسی مسافرو یرو نبیا حکم داری چی دزمکی ندی او شڑ دیشی اگر لاس پری کولو کی داری خیلات گز اخوا دیکھ چری مال اغسطی دی مسلمان نا کد زمینا زمون دیر کل دین دی او ددا سے خلق و ددا سا بدناوی گی چی داغو دی دین سر سواسی تلی د مسلمانان کو ملکی که زمی اسی او اغد اسلام زمق قبول کری نو دی زمی مالم سر اموالهم کا اموالنا و دماؤهم کا دماؤنا د زمی نو مال زمون دی مسلمانان و دی مال اونتی دی او دا غری وینا د مسلمانانو د وینو غونته دا که د مسلمان یا د زمينه مال غشته نو باغې کې د غسل دا چې لا صحبت دې کې خیلات او د صحبا او کدا دې کړی دي چې صرف مسافر یې وروړي دي نبیا بدای دزمکه نو شړلې شي خو دزمکه نه شړلو نسو مراد دي توجه ولا وای دا چې سره کې یو کې نو شړلو خو بل کله پروان او کله یې وی دلې نه دی بلې له رسول نه عادت خو دا داکي مارو د غل بدلی کینې الا ماشاء الله نو علماء یې کړي وای دې نه مراد جیل تا شو دي وای ول چې د ذات خلق د پار جیل جوړ کړو نلا حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھ دان دی سلے کر یو کری نبل لو شر بلدے کے مفساد پیداو کی نو او ینخو من الارض دینا مراد جیل تا جون دی دیکھ اپ لکا سکے او سرے او شر یو دے دا بال بچو دا پور نجودا چو نو دان دی پجیل کم دے جودا چو دے پجیل کم جودا چو بعد آئیمتی طرف سلال دیکھنے او شڑ دیشی اب آدھے اہل علم وی اصل کی دیو شڑی دا عادت بدلی دو دفار ماغول بدلی دل دل ضروری تا سکور اینا دی تبدیل طرف سلیو جی ملاغ اصلاح اوشی لیکن آغا دو جرید دکان دا گف شب آغا گندہ ماغول ندے ہوتا یو ورځ هم ما هوره د خبرو سره دي په دې بدره پر تیرې ریش د چې څلوي ورځ دې تیرې راځي دا به دې دې کی تبدیل دي ما هوره نړۍ دې اثر ده کو په یو ګنا او په یو دې نه کې شو مصلا نه نه په ما هوره بدلې ما هوره بغدې دی او جنا اصل قدون چې غرتش کړو ا دې توبه وواز ناغالی بی دین و سلوی دا شرکت و او باسو کماغول مدل کا دا اکتر اپریزا پا دی کری کی جیل آر جنگونو پر نونو کلے دے نو کتنک بلپد جنگ پر نونو لکھایا رئی ناغ خبر اومن اللہ او پلارتی بیمار شو او الہ الالمین امتد مغفرت او مخلفی صلو کا دا ار دیو جن زمودی علماء لکلی رسامی رحمت اللہ علیہ فرمائی وی دو گناہ دفارا پا ماحول بدلے پا کم ماحول کی جتانا غل جوڑ شوے جتانا ماحول نید ریخیت دغلان اخلاسی نیرش کم ماحول کی جتا پا نور بی حیائی و بی دینوں کی واقع شوے چھے دو ماحول تپری نزی نداشے ترش پری پری پا کم ماحول کی جتانا نشائی و بنگی و چرکی جوڑ شوے تا چھے دو ماحول پری خیلی نصد نشو تماشو نکل بندی کرش نو او ينفو من الارض نبراد جل تدل نکول دی او دا جل دا سیدن جی بدا لکن دنیا و نکری نریویش بعد مفسرین دیرے کل بعد جلیا محال ذکر کرے وی قال بعض المسجونی بعد جلیا مفسرین دیرے کل خبرہ کرے وَإِ خَرَجْنَا مِنَ الدُّنْيَا وَنَحْنُ مِنْ أَهْلِهَا فَلَسْنَا مِنَ الْأَمْوَاتِ فِيهَا وَلَا الْأَحْيَا اذا جاء السجان يوم اللهاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا ويمند الدنيا نروتيو علام کی دنیا اهلیو لا پرشویلیو نن پمرو کی حسابیو نن پجوندو کی حسابیو ویکلچ دی جیل غدر غاوز موالیو ویکلکم تراشی دی سحاجت دبارا بار نرالے نمون تاجدوگو کیو بلتوالی دا سرے دی دنیا نرالے عجبنا وقلنا جا احارا من الدنیا نو سنورم سلائی شڑل دیو شڑل نمورات زمون امام ابو حنیف رحمه اللہ و بعض ایمه اکرام وی چی جیل تحجود دی ذالک لهم خزیون فی الدنیا دادید پار شرمندگی در فی الدنیا و دنیا کی چی پسولی شو قتل شو او کمور شنو ده جنازی وزن پی نشتا و قبر کم و لکن آم و مسلمانان رو ده نکلی بس قولک یو کن ده و رو کدی او دخون میرا کامی و رو و غرزه جنازه و پی نکی چه خلق برد خاصل کی کس آبازل آسل آقی کم رو بیا و دمام ده مخالوی ذالک لهم خزیون فی الدنیا دا دید پار رسوائی و شرمندگی دا فجوند دنیا کی ولهم دید پار فی الاخرت فاخرت کی عذاب عظیم عذاب دنویم ادا یو مسئلہ و آجون کی ماشاءاللہ قرآن تنار کی دا رسیدہ چا لسزا اسلامی ملاو شنو خیرت بارک اخلاص شکرنا غلن ناس پریشو او ناکی مار قتل شو پسولی شو نو دیل آخیرت بارک اخلاف شو کنا نو زمون مذہب حنفین دادے و داد بازی نور ایمہ کرام اندے چی دا ناس پریکول پسولی کول دا دنیاوی سردادا دا آخیرت اگر ورطباکی پانی ندادا و دا اللہ معاملتا ذکر دلتوئی جدا خود دائی پا دنیا کی شرمن رہی دا او پا آخیرت کی دید پار عذاب عزویق دے نو دا آخیرت دا بوش دا پارا مدائی توبو واسی از دنیاوی سزا و ترسدا دا کم چندوی تا ملاو شوا نیا گو رہی دی آیات مبارکت انما جزاء الذين بشك سزاد هغكثانو يحاربون الله ورسوله كغي مخالفت كيد الله ورسوله ورسول الله ويسعون في الأرض فسادا كوشش كي فزمك كيد فساد فلاونو ایو قتلو دا چیزید قتل کریشی او یسولبو یاد دی پسولی کریشی دی دی پسولی کریشی او تو قطع آئیدیهم یا قرید کریشی لا سند دی و ارجلهم خبید دی من خلاف ادل بدل دا آیات تے جدارب علماء وسلم پر ایبانے سے پڑھے سوکتی پڑھے پوڑھو رو کیوں دیشی نمت دا آیات ہوئے سرکتے ہوئے ویسا ہوتا پی لبنی فرسادا لیکن یہ سڑے دے نشے و پوڑھ معاشرہ خرابی سمر سمر زوانان و زوانان خواہوئے دیش آو بچی در پلر شو دا دم نشو دا معاشو دا وجنا دا قدا نشے شے خرزول فساد میر و خیر فساد بزمکہ کسی شے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا کوشش کئی پس مکہ کی در فساد پہ لاؤلو اَن يُقَتَّلُوا دَا چِدَيْدِ قَتَلْ کریشی او يُسَلَّهُ یادِ فَسُلَيْ کریشی او تُقَتْلَ عَيْدِهِمْ یا فرید کریشی لا سُنَدْ بِي وارجلهم اصيد بي من خلاف نزل بدل خيلا سوق سخفا او ينفو من الارض یا دیو شر لیشی دید زمکن آجیل تدیو آتو لیشی ذالک لهم خزیون دا بید پار شرمندگی دا فی الدنیا پا دنیا کی دا شرمندگی و دا زلط و رسوائی و سزارا بلوتی برکھار دلی و لهم اوزیر پا فی الاخرت پا خیرت کی عذاب عظیم عذاب ذنویم ولا تأكلوا مخرين مما دهر سنا لم يذكر اسم الله عليه چن دی رایات کڑی شوی نم دا اللہ پاوی دین اصب وراد دین ندوت و جیحات مفسری جکڑی یو سڑی یو شیر دم حقول و مسلمان ناری نا زنانا دکت زنانو زم هم درست دا زنانو پا زم هم کسی شیر پکان داری چی زنانا زم هم دکل مقول کشی مردار چی ازنانا دیاری بودی نوردی کزنان نوی کناری نوی زب خیز رسطلا تردی که مسئلت شریعت دارا کزنی وقت سڑے پا حالت جنابت کے او زنانا پا حالت دی بیماری کی دون زب حقولی زب حد پارا سپاکوائی خوششت نرے کنی تب پاکی نو کلچ زب حقی بسم اللہ گوئے مثلا دا چې د مسلمان نه بسم الله هر شوا نوم دا شی حلال دی خو کوم ته یاد او قصدن بسم الله او د دې دا شی ګلدار دی یو د آیات دا معنا قصدن عملن د الله نوم او نغصو بسم الله الله اکبر او نبی مخرید هغه سما عالم یذکر اسم الله علیه چن دی رایات کرشوی نمد اللہ پاوی قصدن و عمدن بسم اللہ پریخنا یو مانا آیات کی دا و دین دا دین مراد و نظر نغیر اللہ دے دا بلپد میں زبقا چرام افلانی نمد لے ولی شہید مڑے بود مان دیوار اللہ دا بلچا دنمی و شہ نظر من لے وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ او بیشک دا خام خانا فرمانینا دید اقراب فسق دے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ او بیشک شیطانان لَيُوحُونَ خام خاوسوسی چی الى اولیائهم خل دوستانتا لِيُجَادِلُوكُمْ جِجَگَرَوْ كِتَاوْ سَرَا تَعْشِ اللَّهُ الْمُلْدَارْ دَي او شَيَعْ بِلْوَنْ تَوَسْوَسِيَ چَيْ چَيْ وَنْتَ حَلَالُ وَي قَدَّتْ عَمَدًا اِلَى اللَّهُ نُمْتِ نَدَي اَغَسْتَي نَذَرْ دَغِرُ اللَّهِ نَدَى مُلْدَارْ دَي وَإِنْ أَتْوَعْتُمُهُمْ ك اغه مردار ته حلال وی او تام دا هو منل انکم لمشرکون بیشک تاسو وخامخ په دغه وخت نه مشرکان نه ای اته او مثلا وی دا الله د حکم غوته د بل چا حکم منل دا شرک او کفر دی ور الله وی دا شی مردار دی او شیاطین و الانس و جن و ایچ دا شیع حلال دے او دنے کی جتد آغم علی نو دا آغم اغا حکم دید اللہ غنبی کو خود نبارو چی سیوا دے اپنی تب ذہن لارو اللہ و ایچ دا شیع مردان دے او دن انسانان و شیطان دا پیریان و شیطانان و ایچ دا شیع حلال دے او دا اللہ دا حکم مقابلت دا آغم خبرم علی نو تا خدا و حکم برابر نکو بلکی دا اللہ دا حکم دا پاس ندیکو دا دا کفر و دا شرک دا دا کفر و دا شرک یو نوع دا یو قسم دے دا اللہ انتے حکم دا بلچا ملن دا اللہ انتے حکم دا بلچا ندے مطالی کے ندے پی پورتا کے لیکوئی بر آیات تا سوچنو کئی وَيُوَهِنَّ الشَّيَاطِينَ بِشَكَ شِيْطَانًا لَيُوحُونَ وَسْوَسِيَ چَيْءٍ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ اَخْفُلُ دُوْسْتَانُتَا لِيُجَادِلُوكُمْ چِتَاسُ سَرَوْجِنْدِيَ وَيَا شَيْخُ حَلَالِ نَذَرْ دَغِرُ اللَّهُ حَلَالِ وَإِنْ أَتُعْتُبُوهُمْ كِتَاسُ دِي خَبْرَ مَنَ لَا انکم لمشرکون بیشک تاسو خامخان مشرکانو نوی او من کان میتن او من کان میتن اے هر غصوک چو مر جاہلو دن خبر نو یا کافر او مشرک او دا بدر کی مانو د دین سرانا نوا فاحینا هو د ژوند دې کړې دې ګوندا وا په سبب دی مانو د قران وجعلنا له نورا او در زول دموندا د پارانا دیمانو دیدینو دیلم رنا مورکنیم شیوی نیر فننات دیگل دی پا دیرنا سر پا خلقو کیاو خلق پا دیار کینی ورا خلق پا دیارو کیاو قرآن والا رنا پا زڑک بنداو دیگل دی دی قرآن کی دیدنی جدا روا دیدا نا روا دی او داد جہنم دتلو اسفاق دی او داد جنت یمشی بیهی فی الناس زیدید دیرنا پا سبب پا خلقو کی خلق پا دیارت گیری نرنا والا جیدی دن خلق فائدہ حاصل گئی کمندے کی دیشی پشاندہ وچا مطلو فی الظلماتی چی مثال دا غزات دی چاپت یروکی دے لیر سب خارج منها نذیا غراو ذنکه ذینا کذالک لارنگی زوین للکافرین حیث کرشید دفارد کافرانو ما کانو یعملون اغرچ بی کم عمل کئی بسم الله الرحمن الرحيم وعنها ودوم المؤمنين عائشة صدیقة رضي الله تعالى عنها رواية قالت بيبي فرمائي ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نو وحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشي قط شرم بيده فخف المبارك لاس ده جهاد نبغي ده سوق والي تقولي ده دي جهاد قد الله حكم وجدو رو شلو ده جهاد نبغي ده الله حبيب شرم سوشي فلاس والي ولا امراتني خپل دي دیواله ولا خادم نو من ذو خادم پټو عمر کې دې دې ته گزار ورکړي ني غلام ته گزار ورکړي او د الله حبيب صلى الله عليه وسلم چرته دي خپل والي ندا الا ايجاهد في سبيل الله مگر دا چې د الله لپاره کې jihad وکولو رضی الله حبیب مرده پیدا او صحابه یې چې جنگ وسب شو په الله د حبیب سره پناهی حاصلولا دا چې شجاع په مخدز مکه سوکره تشه او مکیم چه فرق خشوانو غزوی غنیم چه دوری دنیا او کردو. دا برگری که تس نشکر لاللہ حبیب یواد پاتشو او پا خچرسو یواد پا دشمن او خدو. نا پاس رضی اللہ عنہو واقعی نیولی ویتا او خچره او ابو سفیان ابن الحارث کی دسترز بے اغیر اکاب دیولی لاللہ حبیب پریخونا چی یوازی با دشمن بولدشی او لاللہ حبیب ویلیو انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب زبی غمبرین در او جننیم محمی جنینا وی لاللہ حبیب دوالی ابن موانا غصر زکا غزن ترزر و فاتشر و ردم رچانت دی جندو لکتن ایجی نیک خلقو پی جندو وما نیل منه شیعن او نوحا تلکر شوید نبی علیہ السلام نس شیع قط چرن فینتقیم من صاحبی او عیدیر دگر انتقام غزید در صاحبنا چاچی ستکلیف رسولی نو بدنی او ځانی انتقام لري ور کوړې پښېوی او شپږ میاشتې نبی رسول الله پریشان او الله ورته وځو تا نو صحابه او کوړې روي سي او صحابه ته هغه څه نو خیر چې چا کوړې کړي لکه د ځان د باره انتقام نه وشو الا ايون تا کاشه ام المحارم الله تعالی مگر دا چې به حرمتي به وکړي خدای او شید محارم د الله نا د الله د دین او د الله د کتاب او د پیغمبر سره به حرمتي به وشو فینتقم لله تعالی نو بیا به بدلا غسل الله د بار شروعي بیا ورته مخې ته شوګر شوړل یو ډېر شریف زنانه بلا کړی نو کوشش دا چیر د الله دې پرې دې شوې شو په خبرې کې د الله د حبيب صلی الله علیه وسلم سو دې کارته چې خبرې وکړي نو صاحب رضی الله عنه دې د پاره وروړ چې د سلام د الله د حبيب محبت ته او د دې والد چې شي شوې نو هغه سره محبت نو صاحب رضی الله عنه دې د اسلام ته چې د الله د حبيب پرد کې تغییر راغلی وایي د الله په حضور کې تماته شفاعت کوي قال سب ذلك فاضل بنت محمد صلى الله عليه وسلم علاوقا زبر عليه سب ككو ابي رضي له طوانو طريقه داو چه غريب بسوكل ناغواني بين الله حكم جاري کو اماندار لگے او حکم بدل کو الله عذاب کرام ہے فين تقم لله تعالى نو بدل لے اغستاد فارد رضا اللہ تعالی چلوی نرواہو مسلمن وانانس رضی اللہ تعالی عنہو دانس رضی اللہ عنہو روایت بے فرمائی کنتو امشی زتلم در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا وعلیہ کورن نجرانیون اللہ حبیب بانی و سادر و نجرانی پا نجران علاقہ کے جو غلیظ الحاشیہ پریس کی سختے وی دات سادر و چلاغی اڑکون اڑیر سخت فا ادرکہو اعرابیون اللہ حبیب لراغیر و زمیدار فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْزَةً شَدِيدَةً دا سادر میر اللہ حبیب درس پسختی سر راکھو رسول اتانت رضی اللہ عنہ ویماؤ قدل کیا غا سادر پر سخ مبارک کی درس لکیری جوڑے کی دردیر سخ راکھ لو دو جنا ویماؤ تا بسرا کے دانا حبیب و خاندر حبیب دل سوارکے دردان بارک اللہ حبیب نغو سشوے دې انتقام غسته فاجب ظهور خد الله حبيب بردای صادر سر جزت شديده فراخو سخت سر زمیدار او آداب او خبرنو پنظر تم او کتل لار صحته عاتق النبي صلى الله عليه وسلم هغه طرف دوګي د نبی عليه السلام تا وقد اثرت بها نمی جوڑی کئی پائے کہ حاشیت الردا هغه پولیس کو د دې صادر من شدت جبزته د سخت او خود دې زمیدار نا ثم قال له او اعلامنا خبر نه د الله حبيب تیزو وا اوستو دا نو اکثر باندې ځان وا اوسته مرلی من مال الله الذي عندك مال فارا حکم وکړه مال د الله هغه نا عندك جهذيب تاثر دے تعالی چې الله کوم مال درکړې مالک حکم وکړي مالک چې راځي حال تفته اله د الله حبيب ورته شو کتل فجوه کرام او سيد العالمین په تاسو صبح او خندار ثم امر له بعطائه حکم یو کوم دې له عطوا ورکړي او الله د حبيب ورکړم شایي ورکړي صفوان ابن امیہ وی دانا دا حبیب روان دے دا مال رسی حیثیت بس دا یو دردو چه مال دی دا دودا دنیا دے سڑے والی کچھ ایمان راڑی صفوان ابن امیہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ کی ایمان روڑے دے وی نمال اللہ دا پیغمبر سر سختا سر دشمنی من نمال تیرا کول دور را کری چه آوار پروزو دکر متاثر کب چی ایمان راڑ او د زړه ناغ بوزو کینه لري شو د زړه ناغ بوزو کینه لري شو ثم امر له بعطائه حکم یو کو دته د عطوا چې د لور کوي او د الله حضرت الله او ای الله او وانك لعلى خلق عظیم زما حبیب ته دې او چت اخلاق خو الله دې فرق او انك لعلى خلق عظیم زما حبیبا تد دیر بلند و اخلاق و خاوت دی متفق علیه و صلی اللہ تعالی علی خیر خلق دی محمد آیت و اصحاب اللہم انا نسألوکا بأننا نشهد بأنکا انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولأصولي ولفروعي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم إنا نسألك حبك وحب حبيبك اللهم اجعل حبك وحب حبيبك احب الينا من انفسنا واولادنا واموالنا وبن المال الغالب اللهم انجي اخواننا واخواتنا من الكفار والظالمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين اللهم آمين في بلدنا وفي سائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأراد علماءنا ومساجدنا ومدارسنا بسوء فأشغله بنفسه اللهم اجعل كيده في نحره اللهم اجعل تدبيره تدبيره اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وشكرا